Riviane Ngenda Kumana. Naam, matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Kifungo kati ya miaka 5 hadi 10 jela na kutozwa faini kutoka milioni 5 hadi milioni 10 sarafu za Burundi ndio matokeo ya kesi iliyokatwa jana Jumatano na mahakama ya mkoa wa Kayanza katika kikao cha dharura kilichoendeshwa kwa watu 7 wakazi wa tarafa la Kabarole. Na kukata miti katika misitu ni tishio kubwa kwa kuzorotesha shughuli za kulinda mazingira, na hali hiyo huwa ikisababisha mmomonyoko wa ardhi na kusababisha kutokuwepo mavuno kwa kiwango tosherevu. Ni tamko la mkurugenzi wa kituo cha taifa husika na kulinda mazingira. Na huko ugenini, Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, anasafiri kwenda Algeria Alhamisi Agosti 25 kwa ziara ya siku 3 na atapokelewa ana kwa ana na rais wa Algeria ili waweze kuzungumza mengi dhidi ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Hii ni ziara ya pili kwa kama mkuu wa nchi na ataandamana na wajumbe wanaofikia idadi ya watu 90. Kuna hayo bila shaka na mengineo ndugu mpenzi msikilizaji, mengi zaidi ambatana nami hapo punde katika taarifa kamili. Isanganiro. Naam, tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa sheria ambapo kifungo kati ya miaka 5 hadi 10 jela na kutozwa faini kutoka milioni 5 hadi milioni 10 sarafu za Burundi ndio matokeo ya kesi iliyokatwa jana Jumatano na mahakama ya mkoa Kayanza katika kikao cha dharura kilichoendeshwa kwa watu 7 wakazi wa tarafa la Kabarole. Watu hao walishutumiwa na mwendesha mashtaka wa mkoa Kayanza kuwa miongoni wanaojihusisha na biashara haramu za dhahabu bila kumiliki kibali rasmi cha kuendesha kazi hizo. Na ni hali hiyo ilijitokeza mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya watu hao kupatikana na hatia wakijihusisha na biashara hizo kupitia njia za mkato. Na tunapoendelea taarifa hii ni kwamba pesa zinazofikia kiasi cha milioni 150 sarafu za Burundi ndizo zinazotolewa kwenye akaunti ya Benki Kuu ya Taifa pamoja na kufikisha faili katika Wizara ya Mambo ya Nje kwa wale wenye mashirika yanayohitaji kusajiliwa rasmi nchini Burundi. Hayo yako kwenye ripoti iliyotolewa tarehe 8 za mwezi huu Agosti ambayo iliwekwa bayana Alhamisi hii na msemaji wa wizara hiyo. Bisonia Niyubawe amefahamisha kwamba wale wote watakao kuwa na madhumuni ya kujielekeza ugenini kusaka ajira watalazimishwa kuonyesha waraka wenye wasifu wao kabla ya kusafiri ugenini. Na tunapoendelea na taarifa hii ni kwamba vitendo vya wizi vinavyoendeshwa na watoto wa barabarani jijini hapa Bujumbura vinawatia wasiwasi wanajiji na kuwapelekea kutokuwa huru wanapotembea mjini. Hayo yaliwasilishwa na baadhi ya raia wakazi wa kata ya Rohero na Aziatike katika mkutano ulioendeshwa siku ya jana Jumatano na katibu tarafa Mukaza. Katibu tarafa Renovas Ndaihebura amefahamisha kwamba tatizo hilo la watoto wanaolandalanda mitaani kwa sasa linashuhudikiwa ipasavyo na wizara yenye dhamana ya mshikamano. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Katika mkutano huo baadhi ya raia wa katani Asiatic pamoja na Rohero walirejelea usalama wao ambao wanadai kuzoroteshwa na watoto wa mitaani ambao bado wanashuhudiwa. Raia hao wanatuhumu watoto hao wizi wa bidhaa pamoja na wizi kwenye magari yao. Wanajiji hao wakatani Asiatic unalalamika kwamba uhaba wa umeme katani humo ni chanzo cha kupora bidhaa zao na kutaka msaada kwa viongozi ili shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso liwe likiharakia kurekebisha mambo. Kwa upande wake, Renovasi Ndaihebura, katibu tarafa Mukaza, anaeleza kuwa swala la watoto wa mitaani linashughulikiwa na wizara yenye mshikamano. Kiongozi huyo wa utawala anabaini kuwa zoezi la kuondoa mitani watoto hao lilianzishwa ili waweke katika vituo vya mafunzo ya kiufundi. Ama kuhusu swala la umeme, kiongozi huyo aliwataka raia wa Katani Asiatic kutungika mataa mengi. Katibu tarafa Sindahebura alipendekeza kutoshuhudia tena giza Katani Asiatic. Daima katika mkutano huo walirejelea kwenye shimo lalopatikana kando na Liberty St. Paul ambalo walielezea kwamba litazibwa mnamo wiki moja. Moize Misago, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili itaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao ndugu mpenzi msikilizaji, ni kukumbushe kwamba jijini hapa Bujumbura na vitongoji vyake tunasikika kupitia masafa ya 89.7. Na nyinyi ambao mnatufuata huko nchini kati, bila shaka tunasikika moja kwa moja kupitia 101, na ugenini tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Na tulejele ile habari ya ukurasa wa sheria ambapo kifungo kati ya miaka 5 hadi 10 jela na kutoza faili kutoka milioni 5 hadi milioni 10 sarafu za Burundi ndiyo matokeo ya kesi iliyokatwa jana Jumatano na mahakama ya mkoa wa Kayanza katika kikao cha dharura kilichoendeshwa kwa watu 7 wakazi wa tarafa la Kabarore. Watu hao walishutumiwa na mwendesha mashtaka mkoani Kayanza kuwa miongoni wa wanaojihusisha na biashara ya dhahabu kinyume na sheria bila kumiliki kibali rasmi cha kuendesha kazi hizo. Na hayo yalijitokeza mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya watu hao kupatikana na hatia wakijihusisha na biashara hizo kupitia njia za mkato. Mengi zaidi kutoka huko mkoani Kayanza tunaambatana na Patrick Sengiumva. Kesi hiyo ya mafumanio iliyoendeshwa mchana wa Jumatano hii kuhusu biashara ya magendo ya madini, washtakiwa walikuwa ni kina mama watatu ambao ni Miburo Regina, Bukuru Venancia pamoja na Chiza Specioza waliokamatwa usiku wa Jumapili iliyopita na madini wafikapo mtaani Kivuvu tarafa ya Kabarore mkoani Kayanza. Katika kesi hiyo ya mafumanio, washtakiwa wengine walikuwa Mateso John, Mvuye Kule Thomas Soteli na Twagirayezu Emmanuel, walioshtakiwa na mwendesha mashtaka wa serikali mkoani Kayanza kuwa ndio walipanga kusafirisha madini hayo mpaka yauzwe katika njia bandia. Katika wanaume hao, anaelezea mwendesha mashtaka wa serikali mkoani Kayanza, wawili walikimbia tangu Jumapili iliyopita na bado hawajapatikana mpaka leo. Washtakiwa wote hao wanatuhumiwa makosa ya kujuhumu uchumi wa taifa kwa kuuza madini ya serikali katika njia za kimagendo. Kina mama hao walikiri makosa yao, wakati wanaume kwa upande wao walitupilia mbali makosa wanayotuhumiwa. Mwendesha mashtaka wa serikali Kayanza ameomba mahakama kuu ya Kayanza kuwahukumia akina mama hao kifungo cha miaka 5 na kulipa faini ya pesa milioni 10 sarafu za Burundi, huku akiombea wanaume hao wawili kifungo cha miaka 10 na kulipa milioni 10 pesa ya Burundi kama faini. Kesi iliyoahirishwa, maafisa mahakamani Kayanza walitangaza kwamba kina mama watatu hao wanahukumiwa kifungo cha miaka 5 na kulipa adhabu ya milioni 5 mmoja, huku wanaume nao kufungwa miaka 10 na kulipa milioni 10 pia. Mwishoni mwa kesi hiyo, mahakama kuu ya Kayanza iliomba madini hayo yaliyokamatwa yauzwe na pesa kutoka kwenye madini hayo iwekwe katika hazina ya serikali. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva kutoka huko mkoani Kayanza, shukrani. Na taarifa hii ndugu mpenzi msikilizaji itaendelea katika ukurasa wa mazingira, ambapo kukata miti katika misitu ni tishio kubwa kwa kuzorotesha shughuli za kulinda mazingira, na hali hiyo huwa ikisababisha mmonyoko wa ardhi na kusababisha kutokuwepo mavuno kwa kiwango toshelevu. Ni tamko la mkurugenzi wa kituo cha taifa husika na kulinda mazingira, Birikimasi Atungimana, anafahamisha kwamba kukata miti kiholela huwa vikisababisha pia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mtaalamu huyo wa kulinda mazingira anaeleza kwamba jukumu la kulinda mazingira laweza kufikia hatua ya kuridhisha linapoendeshwa katika muungano wa mashirika husika na kulinda mazingira. Tumusikilize Bwana Berikimasi Atungimana, anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Omel Nduwayo. Tuchukulie mfano wa kazi zinazofanywa na binadamu. Kikawaida, gesi zote mbaya zinazotoka kwenye viwanda na nyinginezo, yale majani ya miti ndiyo yanayobadilisha gesi mbaya kwenye oksijen. Miti inapokatwa sasa, madhara hujitokeza kama vile upotevu wa rutuba ya ardhi, mmomonyoko wa udongo, kwa sababu maji ya mvua yanapopita sehemu fulani hupeleka kila kitu na ardhi kupoteza rutuba. Wadudu wasioonekana kama vile wadudu wa udongo hupelekwa na maji hayo, wakati ambapo walikuwa wakisaidia mbolea katika kurutubisha ilivyo mashamba. Tunapokata miti, matokeo ni mabaya kwa mavuno, vitu hai na kwa binadamu pia. Uharibifu wa mazingira katika kanda, tuseme kwa mfano Kenya au Tanzania, huletea madhara pia nchi ya Burundi. Ndio maana tunatakiwa kulinda mazingira kuanzia ngazi ya kitaifa, kikanda na ngazi ya kimataifa. Sababu ni kwamba hata kama sisi tukialinda, nchi nyingine zikasusia, mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kutuathiri sote hata kama tumewajibika ipasavyo. Habari za kimataifa. Naam, tutelemushe nanga ya taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo akiwa anaandamana na naibu na maafisa kadhaa kutoka wizara yake, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock anakutana na mwenzake wa Morocco Nasser Boutina mjini Rabat Alhamisi hii Agosti 25. Inchi hizo mbili sasa zinataka kuimarisha uhusiano wao wa pande mbili katika maeneo kadhaa baada ya kudorora kwa uhusiano, hali iliyoanza mwanzoni mwa mwaka huu. Kulingana na vyanzo vya Morocco, makubaliano ya inchi mbili yatafanyika hasa kwenye nyanja ya nishati na ya kijani. Kufungua ukurasa wa mgogoro kati ya inchi hizo mbili ulitoka na mwanzo mwezi Mechi mwaka 2021 baada ya kansela kuingia madarakani, ndio lengo kuu la ziara hii ambayo inalenga kuzindua upya ushirikiano kati ya hizo inchi mbili. Na tunapoendelea na ukurasa wa kimataifa ni kwamba Emmanuel Macron anasafiri kwenda Algeria Alhamisi Agosti 25 kwa ziara ya siku tatu kwa mwaliko wa rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune. Hii ni ziara yake ya pili kama mkuu wa nchi na ataandamana na ujumbe mkubwa wa watu takriban 90. Kwa ziara hii, rais wa Ufaransa anatarajia kugeuza ukurasa kwenye mlolongo mgumu kati ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kuonyesha mtazamo mpya katika siku zijazo. Ziara rasmi na ya kikazi ni kimunukuru, sio ya kiserikali. Hizo ndizo marais hao wawili wameamua kutangaza katika vyombo vya habari kwa ziara hiyo ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Algeria. Maneno haya yana maana na katika ikulu ya Elysee itatambulika kwamba hii inalingana na hatua ambayo ziara hii itashirikisha katika mahusiano ya Ufaransa na Algeria ambayo yalikuwa yamekumbwa na changamoto kemkem. Na kwa kuhitimisha, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa soka ni kwamba siku ya jana kulilindima mtanange wa kirafiki kati ya timu ya Hispania ambayo ni FC Barcelona, ambayo ilikaribisha kwenye uwanja wake timu ya Man City kutoka huko Uingereza. Mtanange huyo ulifikia tamati timu zote mbili zikiridika kutoka sare ya mabao matatu kwa matatu. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuruwe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi langu jina ni Jamali Vianenge Ndakumana, sina la ziada na kutakia kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.